मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 278वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के कितने 75 सूत्र हो गए थे ना? आवट्याच्य तक। तो स्त्री प्रत्यय का तो अधिकार अभी चल ही रहा है, वो समाप्त नहीं हुआ है। कोई प्रश्न पीछे का है पहले उसको पूछो। अच्छा, ये कद्रो मतलब क्या है? वर्ण अर्थात रंग। वर्ण का अर्थ जो है ना, हम लोग संस्कृत में या व्याकरण में वर्ण उसको भी कहते हैं जो 63 वर्ण है ना। अक्षर भी बोलते हैं, लेकिन अक्षर वैसे कह सकते हैं उसको, लेकिन एक अलग प्रसंग में जाकर के अक्षर का अर्थ बदल जाता है। अक्षर क्योंकि जिसका विनाश नहीं होता है वो अक्षर, तो 63 वर्ण है उनका विनाश नहीं होता, वो भी अक्षर हो गए। और महावाश में कहा ही था कि वर्णम वा आहुः पूर्व सूत्रे, ऐसे करके उस अक्षर को वर्ण भी कहा उन्होंने और अक्षर भी कहा। लेकिन एक प्रसंग में जाकर के अक्षर का अर्थ बदल जाता है। कौन से प्रसंग में बताओ? स्वर। छंदों के प्रसंग में, जहां छंदों की बात आती है ना, वैदिक छंदों की, जैसे कहा एकाक्षरा गायत्री या चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। अब यहां पर जो अक्षर शब्द लेंगे हम, वो स्वर के लिए लेंगे। फिर हो गया ना, प्रसंग अलग हो गया। अभी ऐसे ही वर्ण शब्द, तो वर्ण तो ठीक है, इकाई को ही बोलेंगे 63 वर्ण। और एक ये वर्ण होता है रंग, तो वही यहाँ कद्रु से तात्पर्य है। वो कैसा रंग है ये नहीं कह सकते, तो उसी के लिए कहा गया है कद्रुष्ट वही सुपर्णीच। राजा जी, संज्ञायाम में जो कमंडलू है, वह कमंडलू के समान, कमंडलू के समान आकृति है जिसकी, ऐसे कहा जाएगा। इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाम च, और मनुष्य को कह रहे हैं, तो उसका लुप हो जाएगा प्रत्यय का। फिर कद्रु कमंडलु छंद से इसमें कमंडलु। हाँ, इसमें तो नाम ही कहा जाएगा कि कद्रु ठीक है, वर्णवाची है, लेकिन यहाँ पर वर्णवाची नहीं, ये नाम है किसी का। और नाम में जो है वो आवश्यक नहीं है कि यौगिक नाम ही रखा जाए, रूढ़ नाम भी हो जाते हैं, योग रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, वो ठीक है। ईश्वर के तो सारे नाम यौगिक हैं, लेकिन मनुष्यों के नामों में दोनों बातें हो सकती हैं, योग रूढ़ भी और रूढ़ भी। एकदम तो यौगिक नहीं कह सकते मनुष्य के नाम में, ध्यान रखना, मनुष्य के नाम को यौगिक नहीं कहा जा सकता। या कह सकते हैं? देखो, यौगिक शब्द का अर्थ क्या होता है कि व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकल रहा है वो जहां जहां घटेगा वो सब उसी शब्द से बोले जाएंगे। अब मनुष्य का नाम रख दिया हमने यौगिक, उसके अंदर गुण है वो नाम रख दिया। अब क्या होगा कि वैसे ही गुण किसी और में दिखाई दिए तो वो भी उसी नाम से कहा जाएगा? ऐसा होता है क्या? लेंगे एक को ही जिसका नाम रखा गया है, ये ठीक है कि दूसरे का भी नाम वही रख दिया गया है नामकरण संस्कार में, वो बात नहीं हो रही है। लेकिन हम गुण देख करके करे ये तो वो है, तो ऐसे नहीं। तो इसलिए नाम मनुष्यों के कैसे कहलाते हैं? अब कौन कौन से बोल सकते हैं हम? योग रूढ़ या रूढ़, ये बन जाएंगे। और अन्य वस्तुओं में भी यही बात घटती है, ये अग्नि वायु पृथ्वी ये सब क्या है, ये क्या बोलेंगे इनको, यौगिक हैं या योग रूढ़ हैं या रूढ़ हैं? योग रूढ़। यौगिक बोलते ही क्या हो जाएगा, जैसे पृथ्वी कहा हमने कि जो विस्तृत है वो पृथ्वी, ठीक है, हमने चादर फैला दी है, बिछा दी कि बैठो भाई, कि कहाँ बैठे कि पृथ्वी पर बैठो, कि कहाँ है पृथ्वी, ये देखो बिछी तो है ये, कि पृथ्वी कैसी है कि विस्तृत है ना, फैला दी हमने ये, ऐसे नहीं कहा जाएगा। तो जितने भी याद कर लो मेरा वाक्य ये, कि ईश्वर के अतिरिक्त, ठीक है ना, ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के जो नाम है उनके अतिरिक्त किसी भी वस्तु के लिए कोई शब्द संसार में कहीं भी प्रयुक्त हो रहा है तो या तो वो योग रूढ़ होगा या रूढ़ होगा। और यदि हमने यौगिक बनाया है तो यौगिक वो किसी का नाम नहीं हो सकता फिर व्यक्तिगत, जैसे पाचक बोला पचतीति पाचक, क्या कहा जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम पाचक पाचक है, ऐसे नहीं बोलते। जो भी पचाता है, जो भी पाक क्रिया करेगा वो पाचक कहलाएगा, तो वो नाम नहीं बनेगा। लेकिन हम व्यवहार में जब नाम बोलेंगे तो या तो वो योग रूढ़ होगा या रूढ़ होगा। ऐसे ही अन्य पदार्थों के नाम जो वेदों से इधर आए हैं, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बोला मैंने, या अन्य जितने भी परमात्मा ने जो नाम बनाए हैं संसार के पदार्थों के, तो ये भी सारे योग रूढ़ कहलाएंगे, यौगिक नहीं। तो ईश्वर के नाम यौगिक होते हैं क्योंकि उसमें सारे ही गुण घटते हैं, वो जो भी निकल रहा है योग से अर्थ, वो सारी ही बातें घटेंगी उसके अंदर, अन्य पदार्थों में सारी बातें नहीं घटेंगी। आचार्य जी, वेद में वेदों के सूत्रों में संज्ञायाम हो सकता है? वेद में जैसे छंदसी करके कोई सूत्र है तो उसमें संज्ञायाम भी होगा? नहीं, छंदसी कह के यदि कोई बात कही जा रही है कि वेद में ऐसा ऐसा बनता है शब्द, ऐसे ऐसे प्रयोग में आता है, तो वहां पर संज्ञा जो परमात्मा ने कर रखी है पदार्थों की, तो उनके लिए तो कह सकते हैं। लेकिन वहां पर संज्ञा उस तरह से नहीं है कि जो लोक में संज्ञाएं रूढ़ बन जाती हैं, वो योग रूढ़ होते हैं। परमात्मा जिन पदार्थों का भी नाम रख रहा है वेदों में, वेदों के द्वारा हमें बता रहा है, तो वो सारे शब्द योग रूढ़ कहलाते हैं। वेद में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रूढ़ हो, ध्यान रखना ये बात। वेद में दो प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक और योग रूढ़। लोक में तीनों प्रकार के होंगे मान लिया, लेकिन लोक में यौगिक जो शब्द होते हैं वो किसी के नाम नहीं हो सकते व्यक्तिगत, और वेद में तो रूढ़ होता ही नहीं बिल्कुल भी। लोक में योग रूढ़, रूढ़ ये तो नाम के रूप में भी आ सकते हैं, और यौगिक आएगा तो केवल वो व्युत्पत्ति के आधार पर, गुण के आधार पर वो किसी भी पदार्थ को कहा जा सकता है। वेद में रूढ़ कभी नहीं होता है संज्ञा कहने पर भी। हाँ, ये लोक में ही घटेगा, ये लोक में ही घटेगा क्योंकि वेद में ऐतिहासिक नाम नहीं होते हैं किसी के भी, किसी का ऐतिहासिक नाम कभी हो ही नहीं सकता वेद में। वहां किसी भी महिला को कमंडलू शब्द से व्यवहित नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां कोई महिला है ही नहीं, या है वेदों में कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गाय, कोई भैंस है कहीं पर? कुछ नहीं, बातें सारी आ जाएंगी, लेकिन व्यक्तिगत किसी वस्तु को नहीं कहा जा सकता कि अमुक, ऐसे नहीं। तो बहुत अंतर होता है वेद में और लोक में अर्थ करते समय, ये ध्यान रखना होता है। तो यहां जो संज्ञा कहा है ये लोक में घटेगा और इसको फिर रूढ़ ही माना जाएगा, योग रूढ़ इस तरह से कैसे है। हाँ, वहाँ तो कमंडलू ठीक है, कमंडलू जो शब्द आ रहा है वेद में, ये बहुत से पदार्थों के नाम वेद से ही लिए गए हैं। जो मनुस्मृति का तुम लोगों ने श्लोक पढ़ा था ना, आ चुका था वो, नहीं कि सर्वेषां, हाँ आ गया था ये, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्मभे। ऋषियों ने बहुत से ऐसे शब्द जो वेद में आए हुए हैं वहां से लेकर के और लोक में उनका प्रयोग किया। ये बात स्पष्ट कही गई है। अब वहां पर कहा जाए कमंडलू फिर क्या रूढ़ हो गया? ही नहीं, वो रूढ़ नहीं है, वहां यौगिक अर्थ ही निकाला जाएगा उसका। और वो यास्क समझाते हैं कि कैसे उसका अर्थ निकालना है। लेकिन वहां पर कमंडलू का अर्थ ही जैसे नीचे वाले सूत्र में महिला अर्थ आ रहा है कमंडलू, वो ऊपर वाले में महिला ऐसे अर्थ नहीं होगा। वहां कमंडलू जिसको कहा जाता है वास्तव में वही कमंडलू होगा। तो ये कमंडलू नादि कोष में देखा था, वहां है क्या? नहीं आचार्य, कद्रु है कमंडल का, उसमें है कबते असौ, कद्रु हो वर्ण भेदो। हाँ, तो वर्ण का तो ये महर्षि दयानंद ना, ध्यान रखो हमेशा वेद को जरूर लिया उन्होंने, तो उनको पता है कि पाणिनि का भी सूत्र आ रहा है। वो ऐसा तो है नहीं कि ये बिना व्याकरण पढ़े और अनादि कोष की व्याख्या करने लगे। उनको पता है कि व्याकरण में सूत्र आया हुआ है कद्रु कमंडल वो छंदसी, और वहां कद्रु का अर्थ क्या है, तो वेद के मंत्रों में उन्होंने देख लिया वहां पर कि कद्रु का अर्थ आ रहा है, तो वैसा ही उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति की है। और वावा कह करके वो वेदों के ही अर्थ लिए हैं प्राय करके उन्होंने। तदशिष्याम संज्ञा प्रमाणत्वात् आया था, वैसे ही शब्दों का जो अनुशासन नहीं कर सकते पूरा पूरा, ये कह रहे थे। तो तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात् किसके लिए है ये, मतलब क्या चीज तद, तद तद क्या चीज है वो, पीछे क्या प्रसंग चल रहा था वहां? नहीं, तद से क्या लोगे? वह अशिष्य है कौन? हाँ, व्यक्ति वचन इत्यादि जो शब्द आ रहे हैं ना पीछे जो आए थे लुपयुक्त व्यक्ति, उसने तो आगे आ रहा है। तो वहां जो प्रकरण चल रहा था वहां से प्रारंभ हुआ था ना, गोस्थी और सजनस्य लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने विशेषणानाम चादाते है, ठीक है ना, लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने, तो व्यक्ति वचन की बात चल रही थी वहां पर। और आगे फिर जाकर के कहा कि तद अशिष्यम, ये सारा जो प्रकरण है उसमें लिंग भी ले सकते हैं, लिंग व्यक्ति वचन। जैसे बात थी ना कि धारा को हम क्यों बोलते हैं बहुवचन में, एक स्त्री है तो बहुवचन कहने का अभिप्राय क्या बनेगा वहां? बिल्कुल ही निरर्थक हो गया ना, बल्कि निरर्थक क्या ये कहा जाएगा, अशुद्ध है ये। हम जस ला रहे हैं तो क्या सोच के ला रहे हैं, बहुश बहुवचन हम कहां है, बहुत्व यहां कैसे ले आए जस, तो अब क्या कहा जाए, नित्य चला रहा है यूं ही। तो तद अशिष्यम, पूरा पूरा शासन, यहां तात्पर्य है पूरा पूरा शासन, नहीं तो एक भी सूत्र निरर्थक हो जाएगा पाणिनि का, कि आप कह भी रहे हो अशिष्यम फिर क्यों बना रहे हो सूत्र ये। अथ शब्दानुशासनम, आप शासन भी कर रहे हो, शास धातु से बना ना शासन, और अशासन भी, अशिष्यम भी कह रहे हो, वो भी देखो शास धातु से बना हुआ है, तो विरोधाभास हो गया नहीं, कि आप शासन भी करते जा रहे हो, अशिष्य है ऐसा भी कहते जा रहे हो, ये क्या वदतो व्याघात हो गया ये। तो कहने का तात्पर्य सारी सारे जो शब्द हैं उनमें हम व्यक्ति वचन लिंग इनका पूरा पूरा निर्धारण नहीं कर सकते, उसमें लोक प्रमाण है। तो इसलिए वहां जो महाभाष्य में आता है लिंग का दिया है उन्होंने, लिंग को और बढ़ा दिया गया है कि लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, बहुत स्पष्ट है लोकाश्रित है। यहां व्यक्ति वचन कह करके बात को पूरा कर दिया था कि तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, भाई जैसी जैसी संज्ञाएं जिस जिस पदार्थ की प्रयोग में आ रही हैं उसी रूप में लेना है उनको। और योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनम स्यात्, यहाँ कमंडलू जो नाम रखा है किसी की संज्ञा है, तो कमंडलू जैसे आकृति नहीं होते हुए भी कभी कभी नाम रखा जाता, वो भी हो जाएगा, क्योंकि योग प्रमाणे का अर्थ वही था कि आपने यह नाम तो रख दिया कि भाई कुरु के निवासी, कुरु जहां रहते थे वो देश का भी नाम कुरु हो गया, लेकिन अब तो वो नहीं रह रहे हैं, अब हटाओ। तद अदर्शनम स्यात्, तद अभावे अदर्शनम स्यात्, अब तो अदर्शन करो कि नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, नाम अब भी चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी है कमंडलू के समान, उसको ऐसा नहीं है, अगर कमंडलू के समान ऐसा कहा भी जाएगा तो वहां पर फिर ये एक प्रकार से योग रूढ़ बन जाएगा। ये हम व्युत्पत्ति भी दिखा रहे हैं लेकिन हम क्योंकि शब्द को समझना चाहते हैं, उसमें से अर्थ निकालना चाहते हैं, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याक्रियंते शब्द आने ना, हम ऐसी करके व्युत्पत्ति करके व्याकरण को पढ़ रहे हैं तो हम शब्द में से अर्थ भी निकालना चाहेंगे, एक प्रवृत्ति होती है अंदर से ऐसी, तो कहा ठीक है निकाल लो। इवे प्रतिकृतौ संज्ञायां च लुम मनुष्य, कर लो आप कोई बात नहीं है। तो वहां पर हम बोलेंगे कमंडलू के समान आकृति है जिसकी, और प्रत्यय को हटा भी दिया गया। अब वहां पर घटाने लगे हम, कमंडलू नाम रख दिया और आकृति एकदम पतली दुबली, कोई मान लो महिला है, कोई लड़की बच्ची है, और गोल मटोल वैसी नहीं है कमंडलू की तरह, तो फिर नाम कैसे संभव हो पाएगा? तदभावे अदर्शनम से आप, लेकिन नहीं होता, चल जाता है फिर भी है? कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, नाम क्या है? धनपति। आंखों से दिखाई दे नहीं रहा है, नाम क्या है? नैन सुख। नैन सुख जी आ गए कि कैसे आए हैं, कि वो किसी को पकड़ के आए हैं, दिख नहीं रहा था उनको। तो ऐसा होता है लोक में, भाषा है ये, भाषा की बहुत सारी विशेषताएं धीरे धीरे समझते जाओगे बहुत, क्योंकि पूरा पूरा यहां घट ही नहीं पाएगा, और अंत में जाके फिर वही बोलना पड़ता है कि इसीलिए क्या है ये सारी अपरा विद्या है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि यथार्थता नहीं थी पूरी पूरी, और हमें किसको पकड़ना है? सत्य को, यथार्थ को पकड़ना है। तो कहा छोड़ो फिर इसके लिए, अरे बड़े परिश्रम से सूत्र घोट घोट के याद किए, अब आप सब छोड़ने को कह रहे हो, ये तो बहुत कष्टदायक बात बन जाएगी, लेकिन नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, छोड़ना होगा, और समझना भी आवश्यक है, समझ के ही छोड़ा जाता है, बिना समझे नहीं छोड़ा जाता। जैसे अंधेरे में कुछ मिल गया, हमें कहीं जा रहे हैं और लगा कोई मूल्यवान वस्तु है, दिखाई दे नहीं रहा, अंधेरा सा हो रहा है, उठा के जेब में थैले में रख लिया कि प्रकाश आएगा वहां देख लेंगे, जब प्रकाश में गए वहां देखा तो बिल्कुल ही निरुपयोगी या हानिकारक वस्तु हमने पकड़ रखी थी, अब क्या करेंगे? फेंक देंगे उसको। लेकिन जब तक हमने समझा नहीं तब तक तो रखा संभाल के कि कहीं गिर न जाए, क्या पता कीमती वस्तु हो, प्रकाश आएगा तब निर्णय कर लेंगे देख करके। तो समझना भी आवश्यक है और समझ करके छोड़ना भी आवश्यक है, दोनों बातें हैं। तो इसलिए जब वहां बात आती है ना कि परा परा की, तो वहां परा साध्य है और अपरा साधन भी है। हमें पता है कि नाव से हम उतर जाएंगे नदी के परले किनारे पर पहुंचते ही, अरे इससे तो उतरना है, क्यों चढ़े बेकार में, मत चढ़ो, पहुंच जाएंगे दूसरे किनारे पर, चढ़ना भी पड़ेगा और आगे उतरना भी पड़ेगा, दोनों बातें आगे नहीं आ गई। ठीक ऐसी ही अपरा विद्या है, पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ करके छोड़ना भी पड़ेगा, दोनों बातें आवश्यक हैं। चलो थोड़े सूत्र देख लेते हैं आगे। अब तो अगला जो अधिकार प्रारंभ हो रहा है, तद्धिता प्रथमा बहुवचनांतम, बहुवचन में दिया है इन्होंने प्रत्यय, जो संज्ञा की है ना, और भी पीछे आया था एक सूत्र कृत्याह आया था नहीं बहुवचन में संज्ञा सूत्र, और भूवादेव धातु ऐसे आ चुके हैं नहीं, तो ये भी एक अलग प्रकार के संकेत देते हैं पाणिनि ऐसे बहुवचन बोल करके, और कहीं एक वचन अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम वृद्धिरादई अधिगुणा, ये देखो सारे। तो यहां बहुवचन कहने से यह भी होता है कि जो ऐसे भी बहुत से प्रत्यय हैं जो पाणिनि जिनका परिगणन इन्होंने नहीं किया है या संभव नहीं है इतने सारा परिगणन करना, अनुक्त प्रत्यय, ठीक है ना, अनुक्त प्रकृतियां उनको भी ले सकते हैं। अब ये बहुत सारे जो वार्तिक बनाए जाते हैं फिर उनकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन सरलता के लिए, स्पष्टता के लिए वार्तिक हम लोग बोल देते हैं। लेकिन हम ये जो तद्धित बहुवचन है ऐसा मान करके उन सबको भी सिद्ध कर लेंगे। जैसे देखो ना, पृथ्वी शब्द से हम पार्थिव या पार्थिवी ऐसे करके जो बोलते हैं, तो वहां पर यहाँ और अण प्रत्यय कहीं कहा नहीं गया है सूत्रों में। तो फिर एक वार्तिक बना दिया गया कि पृथिव्या याण यऊ या, नहीं याण या और अण ये प्रत्यय कर दिए गए। तो यहां प्रत्यय कर दिया तो पार्थिव तो बन ही जाएगा, और स्त्रीलिंग में पार्थिवा टाप करेंगे। फिर अण करेंगे तो पुल्लिंग में पार्थिव, स्त्रीलिंग में पार्थिवी टिड्ढाने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत से शब्द मिल जाएंगे जो वार्तिक कारों ने बनाए हैं, लेकिन इस बहुवचन के कारण से हम उनका भी समुच्चय कर सकते हैं। दूसरी संज्ञा बड़ी है ये, तो अनवर्थ भी हो जाती है। तो अनवर्थ में बड़ा अच्छा अर्थ निकलता है, तस्मै हितम तद्धितम। और स्वयं पाणिनि का भी ये अर्थ आ रहा है, आगे आएगा ना, तस्मै हितम सूत्र है नहीं है, वो भी आ रहा है, उसी से बनेगा तद्धित, उसके लिए हितकारी। किसके लिए? हम अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, वस्तुओं को कहने के लिए उपयुक्त शब्द को ढूंढते हैं, और उपयुक्त शब्द मिल जाता है तो क्या करता है वो? हमारा उपकार करता है, हमारा हित करता है, हम अपने उद्देश्य में, प्रयोजन में सफल हो जाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो वो शब्द उपकारक हो गया, और उस शब्द का उपकार कर, वो शब्द से अर्थ निकला कैसे? तो शब्द से अर्थ निकालने के लिए प्रत्यायते अनेन इति प्रत्ययः, वहां प्रत्यय लाया जाता है, उससे शब्द का अर्थ निकलता है। तो प्रत्यय ने शब्द का हित किया या नहीं? तो ये जो प्रत्यय हैं ये क्या करते हैं? शब्द का हित करते हैं। तस्मै हितम, उस शब्द के लिए ये हितकारक हैं, उपकारक हैं, इसलिए तद्धिताः। ये तो शब्द की संरचना हो गई। तो अधिकार सूत्र है ये, कहां तक जाएगा? तो ये पूरे पांचवें अध्याय के अंत तक, उरह प्रभृतिभ्यः कप, ये अंतिम प्रत्यय है। सारे प्रत्ययों में ले लो, या पांचवें अध्याय का अंतिम ले लो, या तद्धित का अंतिम ले लो, कुछ भी बोल सकते हैं। सारे प्रत्ययों का भी अंतिम प्रत्यय है, सन प्रत्यय से लेकर के कप प्रत्यय तक, लेकिन तद्धित का अधिकार यहां से आगे चलेगा। अभी तद्धित संज्ञा करने का प्रयोजन प्रातिपदिक बनाना होता है। तो उदाहरण सबके जो आगे सूत्र आएंगे वो सारे उदाहरण इस सूत्र के उदाहरण बन जाएंगे। पृथिव्या यायं है, यायं यां और आय, तो टिड्ढाणे से नी भी हो जाता है वहां पर। अब अगला सूत्र, यूनस्तिह, यूनः पंचमेक वचनांतम, तिह प्रथमेक वचनांतम। यूनः युवन शब्द का ये रूप है, युवा युवानो युवाना ऐसे करके चलाते हैं ना, तो पंचमी में जब बनाएंगे तो श्व युव मघोना मतद्धिते संप्रसारण करके सारे प्रक्रिया यूनः बन जाता है। तो अर्थ हो जाएगा कि युवन प्रातिपदिकात स्त्रियां तद्धित संज्ञकः तिः प्रत्ययो भवति, ति प्रत्यय होगा और नाम उसका हो जाएगा तद्धित। तो इस तरह से युवन शब्द, युवन ये वैसे तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, मूल शब्द है ये युवन, लेकिन स्त्री को कहना होगा तो यहां पर ती प्रत्यय होगा। अगर ये सूत्र ना होता तो क्या बनेगा फिर? भाई युवन नकारांत है, रिन्ने भ्यूंगी लग जाता तो क्या बनता? रिन्ने भ्यूंगी लगाते ना, फिर क्या बनाते? युवन ही। क्योंकि नकार का लोप तो कर नहीं पाते, तो इस तरह से यहाँ पर जो है युवन शब्द से ती प्रत्यय करेंगे, पद संज्ञा होकर के नकार का लोप हो जाएगा, युवती ही जो बन गया स्त्रीलिंग में, अब ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होगा, एक अवस्था विशेष का वाचक है। हम यू भी नहीं कह सकते अब ये कि युवती शब्द से हम दोबारा इतो मनुष्य जाते एकारंत बन चुका है तो क्या उससे नीश कर सकते हैं अब, इतो मनुष्य जाते हैं, ये जाति वाचक नहीं है, अवस्था का द्योतक है ये, ठीक है ना, अवस्था का द्योतक बन जाता है तो नीश नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। अच्छा जी, पीछे का वो शारंगरवादी में भी वहाँ जातिवाची आ रहे थे तो वो शब्द सभी जातिवाची है, तो वहाँ अवस्था थोड़ी है, वहाँ तो श्रृंगरु की संतानें सभी कहलाएंगी, वो तो फिर जाति हो गई। हाँ, ये अवस्था का द्योतक है, तो युवती ही बन गया, और तद्धित संज्ञा करने का प्रयोजन यहाँ पर है, स्वाद्योत्पत्ति करना। आगे अणियोर अनारशियोर गुरुपोत्तमयोः श्यंग गोत्रे, एक ही शब्द बनाने का है ये सूत्र, यूनस्ति ही, बस एक ही शब्द इससे बनता है। तो अगले सूत्र में अणियोः षष्ठी द्विवचनांतम, अनारशयोः षष्ठी द्विवचनांतम, गुरुपोत्तमयोः षष्ठी द्विवचनांतम, श्यंग प्रथम एक वचनांतम, गोत्रे सप्तम एक वचनांतम। तो गोत्रे शब्द यहां पर कहा गया है, और गोत्र पारिभाषिक जो है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम उसको ले लेंगे, तो गोत्र का अर्थ क्या होता है, पुत्र का पुत्र, पौत्र प्रभृति, पौत्र से लेकर के आगे जो भी आएगा वो सब गोत्र कहलाएगा। प्रत्यय यहां पर है अण और इय, तो गोत्रे का संबंध जोड़ेंगे इधर कि गोत्रे विहितौ यौ अण इयौ, ठीक है ना, एक शब्द है इसमें अनारशयो हो, क्योंकि दो प्रत्यय हैं तो इधर भी द्विवचन रखा गया अनारशयो हो। अनारशयो का तात्पर्य है कि जैसे ऋषि शब्द से आर्ष बनता है, और न आर्षौ अनारशौ तयो हो अनारशयो हो, तो अनार्ष का अर्थ वो मत ले लेना कि जैसे हम अनार्ष विद्या बोलते हैं तो मूर्खों के द्वारा कही हुई बातें सारी, उस तरह से अर्थ नहीं है। यहां तात्पर्य है कि ऋषि वाचक शब्दों से जो ऋष्यंधक वृष्णि कुरु भ्रष्ट सूत्र प्रत्यय करता है ऋषिवाची शब्दों से, उनको नहीं लेना है। अण और इय प्रत्यय लेना तो है, लेकिन ऋषिवाचियों से विहित न हो अण और इय प्रत्यय। एक शर्त इसमें दी हुई है गुरुपोत्तम, तो जैसे मैंने कल बताया था कि तीन या तीन से अधिक वर्णों में हम उपोत्तम शब्द का व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, हम दो में क्यों नहीं कर सकते, दो में भी तो कर सकते हैं, लेकिन विचार करके देखो उत्तम में कौन सा प्रत्यय है, उत्तम शब्द में तमप, तमप क्या दो में आता है, दो में तो तरप आता है, तमप तो बहुत में ही आएगा ना, है उद्वयम तमसस परिस्वह पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, वहां तीनों आ गए, उत उत्तर उत्तम, तीनों पॉजिटिव सुपर कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तीनों डिग्रियां आ गई उसमें। तो उत्तम जब पता है कि हम दो से अधिक तीन, तो तीन दो से अधिक तीन ही आएंगे। अब उसमें जो उपोत्तम हो गया उत्तम के समीप वाला, तो उत्तम तो हो गया अंतिम, तो समीप वाला कौन होगा फिर, उसके पीछे वाला ही तो होगा, आगे वाला तो है ही नहीं कोई, आगे तो सबसे अंत में तो यही है, तो गुरुपोत्तम वो होना चाहिए गुरु। ये बनेगा प्रातिपदिक का विशेषण। अच्छा जी, अंतिम अच वो उत्तम है ये कैसे पता चला, कोई संज्ञा, देखो हम जो मंत्र बोलते हैं उद्वयम तमसस परिस्वह, तो यहाँ उत उत जो तीन जगह आ रहा है, एक एक जगह बिना तरतम किया है, फिर एक तर लगा के एक तम लगा करके, तो यहाँ पर जब उत के आगे तर लगाएंगे तो अवनति की ओर चल के हम उत्तर बोलेंगे या आगे की ओर बढ़ना उत्तर बोलेंगे, पीछे को हटने को, पीछे को हटेंगे तो उत्तर बन, उत्तर बोला जाएगा, या आगे को बढ़ेंगे तो बोला जाएगा? आगे। अब क्यों बोला आगे, पीछे ले लो ना। अब हमने शब्द बोला तो शब्द में आगे बढ़ते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, शब्द के अंतिम भाग पर। तो उत्तम कौन हुआ, अंतिम स्वर ही तो कहलाएगा, जो अंतिम स्वर है वो कहलाएगा। अब बात आई कि स्वर क्यों, वर्ण, या वर्ण ले लें केवल, हम हल को भी तो ले सकते हैं। तो हल को ले सकते हैं तो वहां पर ये गुरु और लघु का व्यवहार हो जाएगा, या गुरुपोत्तम की बात चल रही है, सब बातें देखी जाती हैं। गुरु और लघु का व्यवहार तो स्वरों में ही होता है ना, अचों में होता है। तो अब हम उत्तम पकड़ेंगे अंतिम अच को, अंतिम इसलिए कि सबसे अंत में है वो। लक्ष्य क्या होता है, अंत में ही तो होता है सबसे। तो उत्तर उत्तम ये सब है अंत में ही, आगे बढ़ने को बोले जाते हैं। तो यहाँ जो गोत्रे शब्द है सूत्र में, ये तो इसके साथ जोड़ेंगे अण और इय को, यानी गोत्रे विहितौ यौ अण यौ और अनार्षौ। अनार्ष भी हैं वो, क्योंकि ऋषिवाची से नहीं किए गए हैं। अब उसके आगे जो गुरुपोत्तम शब्द और फिर प्रातिपदिक का अधिकार आ रहा है, तो उसके साथ में उपोत्तम को जोड़ेंगे, ये बनेगा प्रातिपदिक का विशेषण और तदंत विधि हो ही जाएगी। तो गोत्रे यौ अण्यौ विहितौ अनार्षौ तदंतयो हो, ऐसे अण और इय प्रत्यांत। अब तदंतयो हो किसको कहा जा रहा है, प्रातिपदिकयो हो, उसी प्रातिपदिक को कहा गया गुरुपोत्तमयो हो। तदंतयो हो गुरुपोत्तमयो हो प्रातिपदिकयो हो स्त्रियां श्यंग प्रत्ययो विषयंग आदेशो भवती। अब इसको आदेश बोल दिया गया है, श्यंग को प्रत्यय शब्द से नहीं कहा है। प्रत्यय नाम तो रहेगा, लेकिन प्रत्यय कहने से बात यह आती है ना कि परे होता है फिर साथ में वो भी जुड़ जाता है, तो प्रत्यय तो नाम रहेगा, लेकिन अब ये आदेश के रूप में हो गया। जैसे श्नम में आता है ना, श्नम प्रत्यय भी है और आदेश भी है, लेकिन परे नहीं होता है। तो यहां पर ये आदेश के रूप में आएगा, ngकार लगा दिया है पाणिनि ने, इसलिए तो ngच सूत्र से अंतिम अल के स्थान में हो जाएगा। अब उदाहरण में देखो सारी बातें, भाई सूत्र तो सामान्य ही है, ये उदाहरण पीछे आ भी चुके हैं इसके, कल कल इसका वर्णन हुआ था। जैसे कारिश गंध्या और कौमुद गंध्या बनाई थे, वाराहिया बालक्या बनाई थे, तो एक तो अण प्रत्यांत है ये और दूसरा इय प्रत्यांत, दोनों प्रकार के शब्द हैं ये। तो कारिश गंध्या में कारिश गंधी, ठीक है ना, यहां तक, यानी करीश, करीश के गंध के समान गंध है जिसकी, ऐसा मान करके, और वहां पर इय प्रत्यय करके बनाया था पहले। तो इय प्रत्यय वहां किससे किया था, पहले तो बनाया था करीश गंधी शब्द, उपमानाच्य जो समासांत प्रत्यय हुआ था ना, इकार, इकार आदेश किया था समास उपमानाच्य सूत्र से, तो उपमानाच्य सूत्र लगा करके बन गया था करीश गंधी। तो यहां तक तो अर्थ निकल आया, करीश के गंध के समान गंध है जिसकी। अब ये किसी का नाम रख दिया गया, अब उसकी संतान, तो यहां संतान कैसे ली जाएगी, अब पुत्र या अपौत्र, क्योंकि अपत्य तो दोनों के लिए कह सकते हैं हम, पुत्र को भी अपत्य कह सकते हैं, पौत्र को भी अपत्य कह सकते हैं। तस्य अपत्यम तो एक सामान्य सूत्र है, सभी के लिए कहा जाता है। तो यहां पर पौत्र को कहने के लिए तस्य अपत्यम से अण प्रत्यय कर लिया, करीश गंधी शब्द से, और अण प्रत्यय करने के बाद पूरा कार्य करके बन गया शब्द कारीश गंध, हो गया ये। अब ये अण प्रत्यांत तो हो गया, ऋषि वाची नहीं है करीश गंधी शब्द जिससे अण किया है, तो अण प्रत्यय ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च से नहीं किया है, अपितु तस्य अपत्यम से किया है, इसलिए अनार्ष भी हो गया। पहली बात गोत्र में किया है, यह भी निश्चय कर लिया हमने, पौत्र को कहने के लिए किया है। अब इस सूत्र की शर्त पूरी होने लगी कि अनार्ष है, अण प्रत्यय है, और जो शब्द पूरा दिखाई दे रहा है हमें कारीश गंध, तीन अच से अधिक हैं, तो उत्तम के समीप वाला उपोत्तम गुरु भी है इसमें, गंध ग में अ संयोग आ रहा है, आगे सारी बातें हो गई। और कहना है हमें पौत्री, पौत्र नहीं पौत्री बोलना है, स्त्रीलिंग में बोलना है। अब इससे श्यंग आदेश हो गया, तो श्यंग आदेश जब होगा तो कहां होगा, अब ये अण प्रत्यय के स्थान में। हम यसे तीचा से भी हटा सकते हैं उसको, लेकिन ये आदेश जब हो चुका है तो है ही नहीं यसे तीचा हटाने, यसे तीचा को हटाने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। अब पहले ही हमने आदेश कर लिया तो अण का जो आकार है ध में अ, उसके स्थान पर हो गया य, तो कारिष गंध्य ये बन गया। अब कारिष गंध्य इतना तो बन गया, ये तो इस सूत्र ने कर दिया कि स्वयं आदेश कर दिया। अब अगला कार्य थोड़ी कुछ बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आगे का कार्य, क्योंकि हमें पौत्री को बोलना है तो अब स्त्रीलिंग में बोलना है, ये बात तो ये सूत्र ने थोड़ी कही है, ये तो कह दिया इसने स्त्रीलिंग में, आपने प्रत्यय कर लिया, आदेश कर लिया, श्यंग इतना मात्र कर लिया। लेकिन यंगंत होने के कारण से फिर एक सूत्र पाणिनि ने और बना दिया है, पीछे आई चुका है यंगश्चाप जो कल की कक्षा में आया था। तो यंगंत होने के कारण से अब चाप प्रत्यय भी जुड़ जाएगा इसमें, इस तरह से बना है ये कारिष गंध्या। ऐसे ही और शब्दों को ले लो कि वाराहिया बाला, क्या ये इय प्रत्यांत है, यहां पर अत इय जैसे वहां लगाया तस्यापत्यम से अण, यहां अत इय से अण, लेकिन पौत्री को कहना है ये ध्यान रखना है, यानी गोत्र अर्थ में ही लेना है। वहां भी श्यंग करके और यंगश्चाप वहां भी लगा देंगे, तो वाराहिया बाला क्या, बस ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, सूत्र को समझ लिया इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि सामान्य सूत्र ही है, कहीं व्यवहार में आने वाला है नहीं। आगे का अच्छा जी, अच्छा जी, पहले ये शब्द करीश गंधी का था और ये बालाक्या में वाराहिया में वराह और बलाका, बला का महिला का नाम हो गया, वराह पुरुष का नाम हो गया, तो महिला का भी अपत्य कह के व्यवहार हो जाता है, ठीक है ना। महिला के नाम से भी हम अपत्य अर्थ लेकर के और प्रत्यय कर सकते हैं। स्त्री भी ढक आदि सूत्र आते हैं, नहीं आते हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्दों से भी प्रत्यय होते हैं अपत्य अर्थ में, और पुरुषवाची शब्दों से भी होते हैं। तो वहां बला का है और ये वराह, दोनों से। अगला सूत्र भी सामान्य है, फिर भी देखना है पूरा अर्थ। तो आगे है गोत्रावयवात, गोत्रावयवात पंचमे क्वचनान्तम। यहां गोत्र और अवयव इन दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है, लेकिन गोत्र शब्द जो यहां पर है ये पारिभाषिक जो संज्ञा की है पाणिनि ने, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, वो नहीं है। पीछे से अनुवृत्ति आ रही है गोत्रे की, वो तो जुड़ेंगे प्रत्ययों के साथ में, अण और इय प्रत्यय, क्योंकि यहां भी वही बात आ रही है सारी, यहां भी गोत्र में अण और इय होना चाहिए, ठीक है ना। पीछे की तो बात ले लेंगे हम, लेकिन जिस शब्द से, देखो वहां हमने पीछे प्रत्यय किया था करीश गंधी या वराह या बलाका, इनसे किया था हमने गोत्रापत्य में प्रत्यय, लेकिन ये तो गोत्र नहीं थे। करीश गंधी और वराह और बलाका ये गोत्रवाची नहीं थे, पारिभाषिक जो गोत्र है अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। यहां जो कहा जा रहा है कि गोत्रवाची जो शब्द हैं, लेकिन गोत्रवाची से यहां पर हम पारिभाषिक नहीं लेंगे, अपितु लोक में जो प्रसिद्ध पुरुष हो जाते हैं किसी कारण से, किसी गुण विशेष को लेकर के संसार में ख्याति जिनकी हो जाती है, वो चाहे लोकोपकारक किसी कार्य को लेकर के या अन्य कोई ऐसा विशेष कार्य किया है समाज के अंदर जिससे ख्याति हो चुकी है, तो प्रसिद्ध हो जाता है वो शब्द। फिर ऐसा कोई शब्द तो वो गोत्र वैसा नहीं है, लेकिन एक अवयव के रूप में, अवयव से यहां ज्यादा अर्थ नहीं यह खोला गया है, क्योंकि अवयव शब्द यहां पर गोत्र का विशेषण माना है इन्होंने, जैसे गोत्रम च तद अवयवम च, वही गोत्र है और वही अवयव है। तो यहां पर जो कर्मधारय समास किया गया है तो अवयव है विशेषण गोत्र का। अब विशेषणम विशेषण बहुलम में विशेषण, क्योंकि प्रथमांत पद है तो प्रथमान निर्दिष्टम से उपसर्जन होकर के पूर्व में आना चाहिए, तो यहां निपातन मान करके, क्योंकि सूत्र बना दिया है पाणिनि ने गोत्रावयव, तो अवयव को आगे पढ़ रहे हैं वो, तो निपातन से आगे जो है पर निपात करके इसको सिद्ध कर लेते हैं। इस तरह से बन जाता है। और अवयव कहने के कारण से ही यहाँ पर गोत्र पारिभाषिक न होकर के एक सामान्य गोत्र वैसे लिया गया है, ये भी अर्थ बन जाता है। नहीं तो अवयव नहीं कहते तो समस्या रहती, फिर उसी गोत्र पर पहुंचते, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये भी है। तो इस तरह से यहाँ पर तात्पर्य यह है गोत्रावयव, यानी गोत्र वैसा तो नहीं है लेकिन लोक में प्रसिद्धि प्राप्त होने के कारण से वो गोत्र रूप से स्वीकृत हो गया है समाज के अंदर। जैसे गोत्र कोई पीछे का जो पुरुष होता है नाम उसी का चला रहा होता है, ऐसे ही इसका भी नाम चल पड़ा। लेकिन वैसा गोत्र नहीं है जैसा कि गोत्र होता है प्राय करके, कि किस गोत्र के हैं कि उस गोत्र के हैं, यहां ऐसे उत्तर नहीं आएगा उसका। अब वो शब्द भी कौन से चुने हैं इन्होंने, कि एक है पुणेक एक है भुणेक। अब ये कैसे इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की होगी नहीं कह सकते, क्योंकि नाम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रसिद्धि क्या इनको कोई भी नहीं जानता होगा, पुणेक भुणेक। तो अर्थ सूत्र का हो जाएगा कि गोत्रावयव अर्थात गोत्राभिमता, उसी को खोला है गोत्र रूपेण स्वीकृता। स्वीकृता तात्पर्य प्रख्याता, प्रख्यात होते हैं तभी स्वीकृति हो गई उसकी, ये शब्द है। तेभ्यो, अब इन गोत्राभिमत जो शब्द हैं उनसे प्रत्यय होगा, कौन सा, अण और इय, लेकिन अण और इय गोत्र में ही होगा। अब ध्यान रखना ये, यानी कि पुणेक की पौत्री और भुणेक की पौत्री, ये अर्थ लेना है। तो तेभ्य गोत्रे विहितयो अनार्षयो अणियो स्त्रियां श्यंगादेशो भवति। बड़ा परिश्रम किया है पाणिनि ने इन शब्दों को संभालने के लिए, तो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं तभी इतना परिश्रम करना हुआ है, उनके समय में रहे होंगे प्रसिद्धि है। और प्रसिद्धि को प्राप्त होने के बाद जो है जिन शब्दों को सिद्ध किया जा रहा है, जिन पौत्रियों को कहने के लिए सिद्ध किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर पुणेक भुणेक को कहने के लिए सूत्र नहीं है, ये उनकी पौत्रियों को कहने के लिए है, तो इसका अर्थ है उनकी पौत्रियां भी कोई बहुत विशेष रही होंगी, कोई विशेष कार्य उन्होंने समाज में किए होंगे। तो इस तरह से पुणेक भुणेक शब्द अकारांत होने से पहले हम गोत्रापत्य में पौत्री को कहने के लिए अत इय से इय कर लेंगे, अनृष्यानंतर से नहीं कर रहे हैं, इसलिए अनार्ष भी हो गया ये। तो पुणिक से तो हो जाता है अत इय से इय प्रत्यय, और भुणिक शब्द से भी अण करते हैं लेकिन अत वहां पर इय प्रत्यय नहीं है, वहां अण प्रत्यय है। उसका सूत्र है अवृद्धाभ्यो नदी मानुषीभ्य स्तन्नामिकाभ्य, ये इससे होगा। तो एक अण प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है, एक इय प्रत्यय का, दोनों का अलग अलग है। क्रम की दृष्टि से देखें तो अनवृत्ति आ रही है अण और इय, पहले किसकी आ रही है, अण की, यानी अण पहले है क्रम में और इय उसके आगे है। पीछे उदाहरण ऐसे ही तो आए थे, कारिश गंध्या कौमुद गंध्या, ये अण का था और वाराहिया बालक क्या इय का था। यहां थोड़ा उल्टा पड़ रहा है ना, ये जैसे पुणिक बना है इय प्रत्यय करके तो इय का उदाहरण पहले आ गया है, भुणिक अण प्रत्यय करके बना है उसका आगे दिया है। तो पुणिक से इं प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, पौणिकी ह्रस्विकारांत, अब इससे श्यंग होगा आगे। और भुणिक शब्द से हम अण करेंगे तो क्या बनेगा, भौणिक, अब इससे श्यंग होगा। और दोनों से श्यंग करने के बाद चाप का ध्यान रखना है, यंगश्चाप, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। तो पौणिक क्या, भौणिक क्या। एक और सूत्र जोड़ दिया। अब यहां पर एक विचार करने की बात है कि पूर्व सूत्र यहां क्यों नहीं लग रहा था, गोत्राविवाद की अलग से क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम उपोत्तम वाली बात देखें तो यहां घट रही है कि नहीं, पहले ये देखो गुरुपोत्तम घट रही है, ये गुरुपोत्तम है क्या, देखो पौणिकी है गुरुपोत्तम नहीं है ना, ऐसे ही भौणिक प्रत्यय करने के बाद देखेंगे अण और इय प्रत्यय के बाद, तो इसलिए पूर्व सूत्र से यहां पर प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बाकी तो सारी चीजें वही हैं। और ऐसे ही अगले सूत्र में भी कुछ बातें ऐसी होंगी, क्योंकि क्यों कहना पड़ रहा है अलग से सूत्र, श्यं प्रत्यय का ही चल रहा है, श्यं का ही चल रहा है सारा, तो अन्य सूत्र जो कहे जा रहे हैं वो उससे प्राप्त न होने के कारण से। तो अच्छा जी, मतलब अवयव क्या है, समझ में? अवयव ये तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अवयव कहने के कारण से ही इन्होंने जो पारिभाषिक गोत्र है उसे हटाया है इसको सूत्र को। इनकी गोत्र पारिभाषिक जो पाणिनि बोल रहे हैं वो तो मुख्य हो गया, और मुख्य जैसा व्यवहार कहीं हो जाता है तो एक तरह से वो अवयव बन जाता है। वो वास्तव में गोत्र पाणिनि जिसको कह रहे हैं वो तो नहीं है। तो इसलिए जो अर्थ किया है ना कि गोत्रावयवाय ने गोत्र रूपेण स्वीकृता है, बस यही अवयव मात्र है उसका, अवयवत्व तो इसी रूप में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पुणिक या भुणिक व्यक्ति है और वो प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है और उसके अवयव की संतान, तो अवयव की संतान तो नहीं होती, संतान तो पूरे मनुष्य की ही कहलाएगी। तो इसलिए अवयव से तात्पर्य यहां पर कि लोक में गोत्र शब्द जिस रूप में प्रसिद्ध है पारिभाषिक रूप में उसको नहीं लेना है, अवयव मात्र लेना है। तो अवयव मात्र लेकर क्या करेंगे, उसको टुकड़े थोड़ी करेंगे हम पुणिक के भुणिक के। तो यहां पर अवयव मात्र लेने से तात्पर्य है कि लोक में जिसको हम गोत्र कहते हैं वो पूर्ण रूप से वैसा नहीं है, थोड़ा सा भाग उसका आ जाता है। अब थोड़ा सा भाग आने में भी क्या लेंगे हम, कि जैसे लोक में जो पारिभाषिक गोत्र है वो भी तो प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसका नाम चला रहा है आगे चलता रहेगा ऐसे ही। लेकिन यहां क्या है कि यहां कोई विशेष व्यक्ति समाज में आया, गोत्र उसका कुछ और ही रहा होगा। जैसे पुणिक भुणिक को जब कहा जाएगा कि ये किस गोत्र के हैं तो कोई गोत्र बताया जाएगा नहीं उनका, और जब उनका कोई गोत्र बताया जाएगा तो आगे की संतानें भी उसी गोत्र से कही जाती हैं, बदले नहीं जाते गोत्रीय। लेकिन यहां पर अब पुणिक भुणिक के नाम से ही उनकी संतानें कही जाने लगी, तो ये बीच में गोत्र कहां से बन गए? तो कहा कि ये गोत्र वैसे तो नहीं है जो कि पूर्व पुरुष चले आ रहे हैं हमारे, उसके अनुसार तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ उस जैसा थोड़ा सा भाग उसका गोत्र शब्द का व्यवहार तो होने लगा ना, तो ऐसे अवयव के रूप में है ये। तो अगला सूत्र जो आ रहा है, जैसे अभी हमने पुणिक भुणिक को देखा, इसमें उत्तम शब्द का व्यवहार तो हो रहा था लेकिन गुरुपोत्तम नहीं था ये, अगले वाले सूत्र में तो उत्तम शब्द का व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, वहां दो अच्छे वाले ही शब्द हैं, ठीक है ना, उनकी गणना अलग से कर दी गई। क्रौड्या दिभ्यश्च, तो क्रौड्या दिभ्य पंचमी बहुचनांतम च व्यपदम, क्रौडी शब्द आदि में है तो क्रौडी आदि ये शांते क्रौड्यादय, तो क्रौड्यादय गोत्रे पीछे से आ रहा है, गोत्रे वर्तमानेभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्त्रियां श्यंग प्रत्ययो भवति। अब वो सारी बातें हटा दी इसमें गुरुपोत्तम वाली, वो नहीं लेना है, और न ही अण और ईं वाली बात कहनी है, क्योंकि शब्द ही ऐसे पढ़ दिए हैं इसमें, जैसे क्रौडी लाडी है पहले से ही उसमें प्रत्यय कर दिया गया है, तो क्रौडी लाडी दो शब्द ले लिए इसमें। तो क्रोड या लाड क्या नाम रहा होगा मूल, उससे प्रत्यय करके क्रौडी लाडी बना लिया, और उसकी फिर पौत्री, क्योंकि लाना हमें गोत्र में ही प्रत्यय आगे होगा, तो उससे फिर श्यंग आदेश कर दिया और यंगश्चाप से चाप कर लेंगे, तो क्रौड्या लाड्या, तो क्रौड्या लाड्या का अर्थ क्या होगा, क्रोडी की पौत्री, लाडी की पौत्री। इन्होंने दिया है, अच्छा हाँ यहां दोनों बातें ली हैं इन्होंने, कि एक तो ये बात हो गई कि गुरुपोत्तम न होने के कारण से प्राप्त नहीं था इसलिए सूत्र की रचना करनी हुई। दूसरी बात यहां पर एक और भी ली है इन्होंने कि कुछ शब्द इसमें ऐसे भी आए हुए हैं जो कि गुरुपोत्तम है लेकिन इयंत और अणंत नहीं है, उनका भी परिगणन इसमें कर दिया है। जैसे एक शब्द इसमें था आपिशली, है ना, आपिशली आपक्षिति, तो इसमें तो चार चार आचार हैं, इसमें गुरुपोत्तम हो सकता था लेकिन इयंत अणंत नहीं है। ऐसे भी एक है इसमें चौपयत, हाँ चौपयत है जो कि इयंत अणंत के रूप में नहीं है। और दूसरा यह है कि सूत्र की रचना जैसे पीछे गोत्रे का प्रकरण चल रहा था कि शब्द गोत्र में वर्तमान हो, जैसे क्रौडी लाडी, तो क्रौडी लाडी को तो हम कह सकते हैं क्रोड का पुत्र विपौत्र है, लाडी लाड का, या लड, लड नाम होगा, लड का पौत्र, क्रौडी और लाडी। लेकिन इनकी संतान ये गोत्र में नहीं है, आप ये अपत्यार्थ में ले लेंगे, इसलिए क्रौडी यानी क्रूड की, क्रूड शब्द है ये, क्रूड, क्रूड से बना क्रौडी और क्रौडी से बना क्रौडिया, तो पुत्री अर्थ यहां पर लिया इन्होंने। अब इन्होंने भी लिया है लेकिन प्रामाणिक रूप से कोई अर्थ ये ऐसा ही रहेगा ये भी नहीं कह सकते हैं कि पुत्री ही अर्थ होगा या पौत्री अर्थ होगा, कोई ज्यादा स्पष्टता नहीं है इसमें, वो तो पूरा इतिहास उठा करके देखा जाए तो भले ही कहीं पर पता लग जाए, इसका खोज के विषय रहते हैं सारे ये, और अन्य व्याख्याकार ऐसे अर्थों को यहाँ खोलते नहीं है। तो इन्होंने दे दिया है क्रूड की पुत्री, लड की पुत्री, लेकिन हम सूत्र की संरचना को देखें तो जैसे पीछे गोत्रे का अधिकार चल रहा है कि गोत्र में वर्तमान शब्द होने चाहिए ये, तो गोत्र में वर्तमान शब्द का क्या अर्थ होगा, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, तो गोत्र संज्ञा तो पौत्र से प्रारंभ जब होती है, तो क्रौडी या लाडी जो बना क्रूड या लड शब्द से, ये गोत्र नाम हुआ इसका, क्योंकि क्रौड्यादि शब्द गोत्र में वर्तमान होंगे। आगे वाला प्रत्यय आप जो करोगे श्यंग, ठीक है ना, वो भले ही आप अपत्य अर्थ में कर लो, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर स्त्रीलिंग में कहना है तो श्यंग आदेश करके और फिर चाप आदेश करेंगे, तो इसलिए स्पष्टता नहीं हो पाएगी ऐसे, ये सब खोज के विषय है। एक सूत्र और रह गया है अभी जिसमें कुछ शब्द और परिगणन किया है जिनका, ये भी सामान्य सूत्र ही है, तो दैव यज्ञी शौचि वृक्षी सात्य मुग्री कांठे विद्धिभ्योन्य तरस्या, चार शब्द हैं इसमें, चारों का द्वंद्व समास कर देते हैं। तो दैव यज्ञी शौचि वृक्षी सात्य मुग्री कांठे विद्धि इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां वा श्यंग प्रत्ययो भवति, यहां विकल्प करना था क्योंकि इसमें शौची, जैसे दैव यज्ञी ये भी गुरुपोत्तम है, शौची वृक्षी ये भी गुरुपोत्तम है, सात्य मुग्री ये भी, कांठे विद्धि ये भी, तो विकल्प करने के लिए है ये, क्योंकि उस सूत्र से करेंगे तो नित्य ही प्राप्त होगा, अणियोरणार्शयो से जो श्यंग आदेश है वो नित्य प्राप्त हो रहा था, इसने विकल्प किया है। दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि गोत्र की बात चल रही थी तो हम गोत्र की अनुवृत्ति यहां न लाएं तो ये दोनों अर्थों में होगा, फिर अनंतरापत्ति को कहने के लिए भी ये सूत्र श्यंग आदेश करेगा और गोत्रापत्य को कहने के लिए भी श्यंग आदि, जब कोई जो है विशेषण नहीं लगाया जाता है तो वह अनंतरापत्य हो या गोत्रापत्य हो, ये शब्दों को बार बार बोलना में ध्यान करना, ये आगे बहुत बोले जाएंगे, अब ये अनंतरापत्य गोत्रापत्य ये दो शब्दों का ध्यान रखना, अनंतरापत्य बोलते हैं पुत्र पुत्री को और गोत्रापत्य में पौत्र या पौत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री, आगे कुछ ही बोलते जाओ, फिर कितना ही आगे बढ़ जाओ कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह से ये सूत्र अनंतरापत्ति में भी लगेगा गोत्रापत्ति में भी लगेगा, जब हम गोत्रापत्ति में मानेंगे, अभी रुको एक मिनट, जब हम गोत्रापत्ति में मानेंगे तो उस अवस्था में ये प्राप्त विभाषा होगी या अप्राप्त विभाषा होगी, जब गोत्रापत्ति में मानेंगे तो नित्य प्राप्त था तो क्या बोलेंगे, अप्राप्त विभाषा, ठीक है ना, और जब अनंतरापत्य होगा है केवल पुत्र या पुत्री को ही कहा जाएगा, उस अवस्था में तो पूर्व सूत्र से श्यंग प्राप्ति ही नहीं था बिल्कुल ही, तो श्यंग आदेश भी करना था, नहीं उल्टा बोल गया मैं कि श्यंग तो पूर्व सूत्र से गोत्रापत्य में प्राप्त था तो प्राप्त में विभाषा हो गई, श्यंग प्रत्यय प्राप्त था और उसका विकल्प किया गया, अनंतरापत्य में प्राप्त ही नहीं था इसलिए अप्राप्त विभाषा, दोनों प्रकार से है ये। अच्छा, अब रही बात कि दैवीय जी शौच वृक्ष आदि जो शब्द सभी कारांत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम श्यंग कर लेंगे और चाप करके बन जाएगा दैव यज्ञिया शौच वृक्षिया सात्य मुग्रिया कांठे विद्या, इस तरह से बन जाएंगे। यहाँ एक चीज और ध्यान देने की है कि श्यंग आदेश करेंगे हम जब, तो अंतिम अच को करेंगे ना, इकार मात्र को, इकार मात्र को श्यंग करेंगे, तो दैव यज्ञिया यहां तो ठीक है यकार बचा, शौची वृक्ष यहां शकार रहेगा अंत में, शौची वृक्षिया सात्य मुग्रिया यहां रेफ है अंत में, कांठे विद्या यहां धकार है अंत में, इस तरह से। और जिस पक्ष में श्यंग नहीं होगा विकल्प है, और स्त्रीलिंग फिर भी बोलना है हमें, तो अब ये क्योंकि मनुष्य जातिवाचक शब्द हो गए हैं, नाम है ये मनुष्यों के, तो उस अवस्था में ये तो मनुष्य जाते से अब नीश हो जाएगा, आया समझ में। अब नीश जब कर लेंगे तो उस अवस्था में दैव यज्ञी हैं शौची वृक्षी सात्य मुग्री, इनसे जब नीश करेंगे तो ई आगे जब आएगा तो इधर यसे तीचा लगेगा फिर, यसे तीचा से इकार का लोप हो जाएगा। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हैं अनमोल। अच्छा ये क्रौड्यादिभ्यश्च और दैव यज्ञी सूत्र है, इनमें उसी शंग की आवृत्ति आ रही है, लेकिन यहाँ प्रत्येक कहा है और वहाँ आदेश आदेश कहा था दो सूत्रों में पीछे। हाँ आदेश आदेश कहा है दो सूत्रों में, ठीक है। और ये क्रौड्यादिभ्यश्च और दैव यज्ञी में प्रत्येक कहा है उसी को, ऐसा है ना, देखो पीछे पीछे था अणियों हो, अणियों में षष्ठी व्यक्ति थी और उसी अणियों की अनुवृत्ति आगे आ रही थी गोत्राव्यात में, तो अण और इय के स्थान में, अण और इय के स्थान में श्यंग प्रत्यय वो श्यंग आदेश कर दिया गया षष्ठी होकर के, और एक परिभाषा आती है कि निर्देश्यमानस आदेशा भवंती, निर्देश्यमान जिसका नाम ले लिया गया है उतने ही मात्र को आदेश होते हैं, क्योंकि एक पक्ष ये भी यहाँ पर चर्चा होती है कि श्यंग में जो ngकार लगाया है ये हम निश्चय सूत्र के लिए रखें या कि यंगश्चाप में जो ngकार लगा है सामान्य रूप से ग्रहण करने के लिए उसके लिए माने, तो जब उसके लिए मान लेते हैं तो उस अवस्था में फिर उस अवस्था में अनेकाल शित सर्वस्य लगने लगता है फिर, क्योंकि जब दो सूत्र एक साथ टकराते हैं आकर के, जैसे श्यंग में अंगकार लगा है, विचार करके देखना श्यंग में अंगकार लगा है तो निश्चय सूत्र भी लग रहा है, और जिस के स्थान में ये किए जा रहे हैं तो वहां पर अनेकाल शित सर्वस्य, श्यंग में अनेकाल है कि नहीं है, यह अनुबंध हटा के यह बचेगा ना, दो वर्ण है तो अनेकाल होने से पूरे के स्थान में भी प्राप्त हो रहा है, तो निश्चय सूत्र और अनेकाल श्रित सर्वस्य इनमें क्रम की दृष्टि से कौन बलवान है, जो परे होता है, परे कौन है इनमें, अनेकाल सर्वस्य ये परे हुआ ना, ये बलवान हुआ, और बलवत्ता कब देखी जाती है, तो पीछे चर्चा हो चुकी है कि बलवत्ता जब देखी जाती है जब दोनों सूत्रों का बल समान हो, तब हम कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, भाई दोनों में जब कुश्ती हो रही है तो वजन वगैरह तोलते हैं नहीं तोलते हैं, वो देखो 100 ग्राम वजन अधिक होने से ही और वो मेडल से रह गई नहीं रह गई, वो मनु भाकर 100 ग्राम ही तो अधिक हो गया था, कोई भूल हो गई ऐसी पता नहीं कैसे, खान पान में जरा सा गड़बड़ हो गया और मात्र 100 ग्राम, 50 ग्राम तक थी तो छूट थी, लेकिन 100 ग्राम अधिक होते ही डिस्क्वालीफाई कर दिया उसको, नहीं तो उसको जो है वो मिलना था मेडल, बल्कि हाँ ब्रॉन्ज मेडल तो है, मनु भाकर नहीं वो विनेश गलत बोल गया मैं, विनेश, तो विनेश का जो है वो ब्रॉन्ज तो पक्का था उसका, है ना, हो सकता था सिल्वर भी मिल जाता और गोल्ड भी मिल सकता था, ब्रॉन्ज तो पक्का हो गया था, लेकिन 100 ग्राम वजन उसका अधिक हो गया, तो इसलिए वहां पर तुल्य बल होना चाहिए। अब तुल्य बल कैसे देखा जाता है बताओ, तुल्य बल का परीक्षण कैसे होता है, कोई है ऐसा मापदंड तराजू लेकर के हम तोले दोनों को कि बराबर बराबर भजन हो, वो कैसे देखेंगे? दोनों सूत्र किसी एक स्थान पर निर्विवाद रूप से लग जाएं, समझ आ गया उत्तर? निर्विवाद रूप से का तात्पर्य दोनों की प्राप्ति जहां न हो रही हो, यानी कोई भी कहीं भी ऐसा स्थल मिल जाए किसी एक शब्द में कि निर्विवाद रूप से दोनों सूत्र अपने अपने लग चुके हैं, अब इसे कहते हैं तुल्य बल वाला होना। तो ऐसे स्थल मिल जाएंगे बहुत से जहां एक अल है और अंगाकार भी लगा दिया पढ़ने ने, अंत अल को हो गया या जो कुछ भी है। अब यहां पर क्या है, यहां दोनों की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना? तो उस अवस्था में जब ये विषय आएगा तब कहा जाएगा कि अणियोह जो निर्देश किया गया है षष्ठ्यंत का, तो निर्देश्य मानस्य आदेशा भवंती, अब ये अनेकाल होने के कारण से सबके स्थान में न होकर के अण और इय के स्थान में ही होगा। हो गया उत्तर? अब रही बात की उसी श्यंग को हम आगे ले जा रहे हैं अगले सूत्रों में, लेकिन वहां अणियोह की अनुवृत्ति तो नहीं है, अब मात्र श्यंग ही तो कहा जा रहा है प्रातिपदिक से, जैसे क्रोड्याद्य में क्रोड्याद्य प्रातिपदिके भ्य, बस अब कहा श्यंग प्रत्यय भवति, तो श्यंग प्रत्यय हो गया। अब ये ङकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ङकार तो मैंने बताया ना कि यंगश्चाप के लिए लगाया है पाणिनि ने, आवश्यक था वो, तो नहीं तो हम दो प्रत्यय कैसे पकड़ेंगे यंगश्चाप में अगर ङकार को ना लगाया जाए तो। ऐसे ही अगले सूत्र में भी है यहां पर, इसलिए प्रत्यय बोल दिया गया है इसको यहां। तो नी जब हम इतो मनुष्य जाते से नीश कर लेंगे तो दैव यज्ञी शौचि वृक्षी सात्य मुग्री और कांठे विद्धि ये बन जाएंगे। और अर्थ जो किया है इसमें पुत्र या पुत्री दोनों प्रकार से, दोनों जो किया है ना पुत्री और पौत्री और पुत्री भी और पौत्री दोनों अर्थ ले लिए गए हैं, तो अनंतरापत्ति भी ले लिया है गोत्रापत्ति भी ले लिया है, दोनों में लग जाएगा, ठीक है। तो अब तक जो अधिकार चल रहा था वो क्या चल रहा था, कौन से अधिकार में थे हम? स्त्रियां। अब स्त्रियों से संबंध छोड़ दो अब, ठीक है ना, वो अधिकार समाप्त हो गया। अब हम दूसरे जोन में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो क्षेत्र आएगा आगे वाला ये बहुत व्यापक क्षेत्र आएगा, और ये जो समर्थानाम प्रथमाद्वा सूत्र आएगा ये चौथा अध्याय पूरा ले लो, यहां से आगे से पीछे का निकल गया सो निकल गया, ये चौथा अध्याय पूरा हो गया और पांचवें अध्याय के दो पाद पूरे, तो छह पादों तक चलता है इसका, पीछे के सूत्र निकाल देना बस, ये 81 सूत्र ये अलग हो जाएंगे और छह पादों में ये मुख्य बातें जो है मस्तिष्क में भर लो अपने, क्योंकि आगे का प्रकरण जो है कहीं कहीं थोड़ा समझना आवश्यक भी है और जटिलता भी रहती है अगर हम एक एक बारीकी से बात को पकड़ते हुए नहीं चलेंगे तो। और आगे के जो दो पाद हैं पांचवें अध्याय के अंत वाले दो पाद, तीसरा और चौथा, ये पाद अलग प्रकार के हैं, ये वहां के प्रत्यय कहलाते हैं स्वार्थिक प्रत्यय, समझ में आ गया? स्वार्थिक का मतलब होता है प्रत्यय आ तो गया है लेकिन प्रकृति के अर्थ को नहीं बदलता, वो उसे कहते हैं स्वार्थिक। यहां वो स्वार्थ नहीं है कि मनुष्य स्वार्थी बन जाता है तो निंदनीय माना जाता है, तो वो निंदनीय नहीं है सूत्र, वो प्रकृति के ही अर्थ में एक प्रत्यय को और जोड़ देते हैं बस, अर्थ को नहीं बढ़ाएंगे, तो वो दो पाद अलग प्रकार के हैं, ठीक है। इसको फिर आगे देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ